بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب تقبيل الميت ميت كدنك شدي ساي أبابيه يعني ميت كإن لدنك ذو وحكو سأروري عدين تيسي أبابيه وبالإسناد قال أخبرنا أحمد بن عمرو وهو أحمد بن عمرو بن سرح أبو الطاهر المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أبو بكر قبل وحوض كذا بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لبدي سئن رات رحذوذا وهو ميت نبي وميت أو دنتي ani markay nabigu dhintay Abu Bakar nabigu dhunkaday labadiisa in loo dhaxdooda hadiidkan Bukhari wa wariyay laakiin kuma jirin bayna aynayhi asaga waa dhunkaday uu wariyay riwaayadkiisa qaar kamidana way iman doonaan waxa laga qaadanaa marka riwaayadan qofka nool inuu dhunkan karo qofka meedka ah marka hadii waa la dhunkan kara la yiraahdana in wajigiisa la feedi karo iyo ولقف فهم ايذن طيب وبه قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم وهو الدورقي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعن عائشه ان ابا بكر ابو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم النبي ودنكده وهو ميت اسو نبي ميت وبه قال أخبرك أبو بكر هذا لنك شديس صحابتنا دين ديدين دلالة قوي أو حق له وبه قال أخبرنا سويد وهو ابن نصر قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك قال معمر ويونس قال الزهري وأخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته كان معمر إيه يونس أيها وحيكورنا يا الزهري وأخبرني ووضع سنة بعض النسخ أيها كتالي مركا وأخبرني مركا يتهي داتك لنا وأوريين إيه كوان هذا سأكون جيفت مركا هذه ووضع أين أنسقنين دواب أخبرني أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل وسوق بلي على فرس فرس كركيس اسغو فوشن من مسكنه ماشي او دغنا يكسو قابلي كسو جيستي حتى نزل ابي الصنح اهيد امال مغعيد حتى نزل الى او دغي وسو دغي فرسكي كسو دغي فدخل المسجد ابو غلي فلم يكلم الناس ذاتك لما هدلين حتى دخل على عائشه الى عائشه او غلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هنا مسجن isagoo lagu daboolay ku lagu daboolay uu yahay biburdin go xibaratin meesha loo nisbeeyey xibara go yaani go yaman iyo laga keenay jiray maradaas marka lagu daboolay waxa laga qaadanaa meedku marka uu dhinteen mar lagu dabooli karo waana tarjumay doona mas'aladaas fakashafa an wajhihi wajigiisi buu ka feeyday maradii marka meedkii wajiga laga feeyidi karo la arki karo summa akabba alayhi dabadeed marka yacni waa ku dul foorarsaday faqabbalahu wa dunkaday fabaka waa ooyey marka summa akabba alayhi akabba yakabba waa khilaaf santahay qiyaaska sarfiga ah oo caadiga sida lagu yaqaano waayo kabba marka uu yahay ficilku ee hamza la galiyo hamzadu hamzatu taaddi ayay haajirtay sida gaalibka ah dhowr ficil oo aksi aba jira marka hamzada marka la galiyay laazim noqonayaan marka laga bixiyana mutaaddi bay noqonayaan kabba waa kamid marka oo waxaad leedahay marka kabbahu waa kufisiyay waay waa mutaaddi marka akabba alayhi wa ku dul dhacay marka waa qasir ama laazim ayay noqonay arada iyo acrada ayaa iyadana lamid ah acrada canhu waa laazim carada iyadana marka waxay tahay icraadahu iyo saas qaabka, inkastoo macna ahaan xoogaa yar kala duwan tahay, iyadu waa tacaddi, nacam, mutacaddi. uma akaba calayhi faqabalahu, waa dhunkaday, fabakaa, waa ooyey. uma qaala biabii anta, wallaahi baan ku dhaartay, laa yajmacu llaahu calayka mawtatayni, ilaahay laba dhimasho korkaaga ku kulmin maayo abadan weliga. ama almowtatu allatii kataba allaahu calayka, dhimashadii uu alla korkaaga ku qoray, faqad muttahaa, waad dhimatay. meeshaa marka waxaa laga qaadanaa in nebigu inuu waa dhintay waa la dhihi karaa, innaka mayitun wa innahum mayituun, kullu nafsin daa'iqatu lmowt, waa tuse wa huwa mayituntii aan soo marnay. ama almowtatu allatii kataba allaahu calayka faqad muttahaa, dhimashaduna nuqsaan ma aha bani aadamku, naqsi hadda si waa ugu tahayo ee bani aadamnimadiisay tuse, oo ilaahay waa uga duwan yahay dhinacaas, oo rabbi isaga ma dhinto, bani aadano dhan waa dhintaa, laakiin bani aadanka inuu dhintaa isaga ceeb ma aha, kuma ahan qofku, nacam. walidaalika marka hadda nebigu ceebtaasaa laga ilaalinaya, maadaama dhimashadu ceeb tahay ma la dhahayo, leanna cid walbaa waa dhimanah, nacam, ceebna kuma ahan bani aadamnimadiisa iyo basharnimadiisa ceeb uguma aha. ayib, dad marka waxaa jira nebigu waa dhintay lama dhihi kara dhahaayo, hadhow waxay soo qaadanayeen marka alambiyaa axyaaun fii qubuurihim, marka ma dhimanin hadda xadiidkaas ma dhahaayo, ambiyada qubuurtooday ku nool yihiin ma dhimanin ma aha macnaheedu, nacam, way dhinteen qubuurtay ku jiraan, laakiin xayaata barzakhiya ay nool yihiin oo middaan ka duwan adduunyada ay ku noolaayeen. qaala baabu tasjiyati lmayiti, meydka daboolidiisa in mara iyo lagu daboolo. wa bihi qaala akhbaranii maxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala samictu bna lmunkadirin samictu bna lmunkadiri ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya samictu jaabiran yaquulu jiia biabii, aabbahay ayaa lala yimid, yowma uxudin, maalintii uxud, waqad muthila bihi, isaga oo la dooriyey, isagoo muuqaalkiisii la dooriyey, see lagu dooriyey macnaha siday dhaawacyada tirada badnaaye lagu dhigay darteed, ayaa dhaawacii ayaa marka suuradiisii ay doorsoontay. fa wudica bayna yaday rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam, nebiga hortiisa ayaa lasoo dhigay. waqad sujiya, iyadoo lagu daboolay, bithawbin, maro korka laga saaray. marka maadaama lasoo dhigay marana lagu daboolay, nebiguna uu arkaayo, waaba iqraar, marka taqriir ayaa meeshaas marka ku jira. meydka marka in mara lagu dabooli karo waay marka. fajacaltu, waxaan gudagalay, uriidu, inaan rabo, an akshifa canhu, xaggiisa inaan faydo. fanahaanii nebi qowmii, dadkaygaa iga reebay inaan wejigii ka fayday, ayaan doonay dadkaygiibaa iga reebay. fa amara bihi nabiyu sal allahu sallam, nebigu wuxuu amo, markaa waxaa laga yaabaa de sababka ay uga reebeen ma ahan arin ku tacalluqo meyd lama fiiri karay, ibaabkaas ma aha, ee xoogaa waxay tahay maadaama dhaawac badan ku yaallo, korkiisa isbedelay suuradii iyo muuqaalkii, dadkii marka waxay dhibsadeen inay wax ku arintaas ay yacni murug ku abuurto kale, marka yacni saas ha uu daboolnaada marka. ile muslada lagu sameeyey waxay keenaysaa qofkii caloolyow iyo waxbay ku keenaysaa, iyo xoogaa murug iyo tiraanyo, ee hadda macno maahan marka meyd lama fiiri karo darteed maaha, hadda waxa halkan yaallo, nacam. marka fa amara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu isagiiba uu amray, fa rufica, waa la qaaday marka, meeshii baa laga qaaday, waxaa loo qaaday meeshii lagu aasaayey way. fa rufica min dalika almowdici ilaa maxalli dafnihi, meeshii lagu duugayaa loo qaaday. falamaa rufica, markii la qaaday, samica sawta baakiyatin, mid oynaysa codkeeda ayuu maqlay. faqaala, waxau yidhi, man haadihi, tani waa tuma. faqaaluu, waxay yidhaahdeen, haadihi bintu camrin, waa bintu camri, bintu camrin waa walaashiis marka, lana jaabir aabihii cabdullaahi bnu camri bni xaraam, cabdullaahi bnu camri bni xaraam, haweenaydaanna marka waa bintu camr ibni xaraam, walaashiis waay marka. qaala, waxa uu yidhi falaa tabkii, ha ooynin. ow amase qaala, waxa uu yidhi shakuraawi waaye, falima tabkii, maxaa u ooynaysaa? ayib, maa zaala marka falima tabkii, adiga maxaad u ooynaysaa marka? maa zaalat almalaa'ikatu, malaa'igtu ma aynan ka zuulin, tudilluhu, inay harinayso, biajnixatihaa, garbaheeda inay ku harinayso, xataa rufica, ilaa la qaaday. marka in loo ooyaba ma ahanba ninkan, isagaaba darajo weyn iyo wax fiican haysta, in lagu farxayba ahaydba, haddaad ogaan lahaydeen wax lagu, ninkan darajadiisa iyo wax lagu farxayba tahayb, idinkii marka yacni maba idnan ooyi lahayn, saasoo kaley ka dhigan tahay. ayib, marka falima tabkii, ay falima tabkiina, saasoo kale. qaala baabun, tarjamadii marka xadiidkun waa daahir. qaala baabun, ay hada kani baabun, baab weeyaan, fi lbukaa'i cala almayiti, ooyinta meydka loo ooyo wixii ku yimid ayuu baab yahay. wa bihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy qaala xadaثana abu اlaxwas can cطaa bni saa'ib can cikrimata can ibni cabaasi qaala lama xudirat bintun lirasuuli اllahi sal اllه slam, gabar nebiga uu dhalay markii lagu soo xaadiray, sagiiratun, oo yar. marka bintun lirasuuli اllahi sagiiratun, de gabadhiisa unbaa dhashay, haday gabadhiisa dhashay waa iska gabadhiisa, saasay ka dhigan tahay. markii lagu soo xaadiray oo sakaraadkii ku yimid, fa akhadahaa rasuulu اllahi sal اllه slam, nebiga waa qaaday, wa damahaa ilaa sadrihi, laabtiisa u dumay, uma wadaca yadahu calayha, gacantiisii ayuu korkeeda saaray, faqadat faqadat, waxay dhammaysatay, ajalahaa, waqtigeedii bay dhammaysatay, wateedii baa gashay oo waa dhimatay, wahiya bayna yaday rasuulilahi sal اllه slam, walxaal hiya bayna yaday rasuulilahi sal اllه slam ay tahay. fabakat umu ayman, umu ayman baa ooysay, faqaala lahaa rasuulu اllahi sal اllه slam, nebigu wuxuu ku yidhi, yaa umu ayman, atabkiina, ma ooynaysaa, warasuulu اllahi sal اllه slam cindaka, iyadoo nebigii ilaahay agtaada uu yahay, miyaad ooynaysaa? faqaalat, waxay tidhi, maa lii laa abkii, maxaanan u ooynaynin, wa rasuulu اllahi sal اllه slam yabkii, rasuulkii ilaahayba uu ooynaya. faqaala rasuulu اllahi sal اllه slam, nebigu waxau yidhi, innii aniga lastu abkii, anigu ma ooynaayo, yidhi. marka lastu abkii laabudda min muqtadin, meeshaa waa in wax lasoo qadaro, waayo iyadii waxay sheegtay inuu nebiga ooynaayo, isagii nebiguna ma ooynaayay buu leeyahay. waaqicuna hal shay unbaa sax ah, qofka ama inuu ooynaayo ama inuunan ooynaynin, mid unbaa sax noqonaysa. de rasuulka ilaahayna marna been ma sheegaya isaga. maxay marka macnuhu ay tahay, innii lastu abkii, ma ooynaayo, yacnii ay birafci sawtin, ooyin oo aan codka kor u qaadaayo, barooranaayo, aniga ma ooynaayo uu leeyahay. meeshaas marka maxaa qariina marka ay u tahay, ooyinta iyada uu ka celinayo ooyin cod la socday ahayd. ayib, wabukaa'uhaa kaana birafci sawtin, marka nebigu indhaha unbaa ilmeeyey iyada, laakiin waa qaylinaysa xoogaa. marka wuxuu leeyahay, marka aniga ma ooynaayo, ooyin qaylo ay ku jirta ma ooynaayo waay macnaha. innii lastu abkii, birafci sawtin ku ooyin maayo, walaakinahaa, laakiin ooyinta aan ooynayo, raxmatun, waay waa mid naxariis iga keentay. qofka qofkii yacni uu yaqaanay ama ilma yar ama yacni uu wax dhalay iyo kale waa u ooynaa naxariis. meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa fadiilo inay tahay qofka in qalbigiisu jilicsan yahay oo waxyaabaha aadka u daran oo kale, ama yacni meesha yacni mowdicu raxma qofka qalbigiisa inuu ku jilicsan yahay, ammaan waa taas. bacdi zuhaad ama bacdi naas ayaa iyaga waxay yidhaahdaan, qofka haddii ilmo ay ka dhintaan uu dhalay, ee uu ooyo, waxay tusaabay leeyihiin qalbi, yacni waxay tusaysaa rida qadaha ilaahay inuunan raalliba ku ahayn ayay tusi kartaa. marka waxay leeyihiin, bal waaba inuu farxaa uu qoslaa, haddii ha farxad la yiraa waxaan bani aadam awoodayn inaa lagu kallifaaba. qofkaani qofkii uu dhalay oo si xun maalan u dhintay, haddana inuu qosol ku daro wax suuragal noqonka waa adag tahay. takliif oo aan macquul ahayn. midda kale mowducu raxma ee maba ahanba, waa qaswo iyo qalbi qallayl waa taasoo kale, mana la rabo, waa ammaan maahan iyada. cid nebiga ka fiicnaydna ma jirin. maca dalika rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam markay gabadhaan oo kale iyo markay iyo waxyaabaha sidaan oo kale markay uu arko waa ooy jiray. ooyintu marka yacni qalbi naxariis ku jirto ayay tusaysaa qalbigu in naxariis ay ku jirto. hadday marka sida haddii qadaha iyo qadarka raalli noqoshadiisa laga wado say iyagu u fahmeen ma aha. hadda rasuulka sal allahu calayhi wasalam cid qadaha ilaahay uga raallinimo badnayd ma jirin. arintan iyo raalli ahaanshadana wax iska galay ma leh. arintaanna waa naxariis ilaahay wuxuu u keenayna raalli uu ku yahay nabiga ilaahay sal allahu calayhi wasalam. marka uma qaala rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi almu'minu mu'minku bikhayrin buu bikhayrin ayuu ku sugan yahay, calaa kulli xaalin xaalad kasta korkeeda. tunzacu nafsuhu nafsadiisa ayaa la siibayaa, min bayni jambayhi labadiisa dhinac dhexdoodaa laga siibayaa, wa huwa yaxmadu llaha caza wajalla isagoo alla mahadinaya, ayaa naftiisii labadiisii dhinac laga qaadaa isagoo alla mahadinaya. xadiidkan marka cabdaa ibnu saa'ib baa ku jiro, ikhtilaad baana ku dhacay. alimaamu nasaa'i sunanu lkubraha wuxuu ku yidhi cataa'u bnu saa'ib kaana qad ikhtalata waahbatu nnaasi fiihi sufyaanu thawriy wa shucbatu bnu lxajaaj. intaas ayuu ku daray isaga hadda marka sunanu lkubraha xadiidkan aakhirkiisa. طيب لكن حديثka tirmidina wuu wariyey fi shamaa'il buu ku wariyey min dariiqi hanaad sanadkan laftiisa. ibnu abi shaybana waa soo saaray can dariiqi saciid ibni zayd oo xamaad walaalkiis ahaa iyo axmed. tirmidi waa soo saaray fi shamaa'il can sufyaan athawri. sidoo kale imaam axmed iyo bayhaqi fi shucab aliimaan can abi isxaaq alfazaari bazaar can jariir ibnu xibaan can abi cawaana, shantooduba cadaa'i ka warinayaan. meeshaas marka sufyaanu thawriyaa ku jira soo maaha. riwaayaadkii waxaa ku jira sufyaan riwaayo uu cadaa uga warinaya xadiidkan, sufyaanna cadaa wuxuu ka maqlay qabla alikhtilaaq. dhib male xadiidku saxiix waaye marka. ayib وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس أن فاطمة رضي الله عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي أويسي حين مات مركو دنتي. فقالت وحيتر يا أبتاه من ربه ما أدناه ما أدناه ألا أدوان شبضنا من ربه ربيس ما أدناه مركو وماذا تعجب يدي وما أفعل ma adnaahu alla u dhowaanshiyo badanaa, yani wax weyn ayaa alla u dhoweysiiyey nebiga sal allahu calayhi wasalam. min rabbihi marka adnaahuday ku tacalluqee dambe, yaa abataah ilaa jibriila jibriil intii kaa xaggiisa ayaan nancaahu geeridiisa aan u sheegaynaa, ay nukhbiru bimowtihi, maadaama mar walba isaga uu nebigu la xiriiray jibriil. ayib ya abataah jannatu lfirdowsi ya ma'waahu meesha uu u dunmaayo ah. ayib xadiidkan marka xaakim isaga wuxuu leeyahay saxiixun calaa shardi shaykhayn bukhaari iyo muslim, laakiin riwaayatu macmar can thaabit ma xujaysanin ayaga. yacni macmar waa min rijaali shaykhayn, thaabit albunaani waa min rijaali shaykhayn isaga, laakiin shardiga bukhaari iyo muslim ma ahan in ay ka wariyaan riwaayadan macmar can thaabit ayaga shardigooda ma aha. saa darteed marka in laga fiiriyo un rijaasha bis la fiiriyo, ee hadhowna la yidhaa calaa shardi shaykhayn tasaahulaa ku jira. waayo macmar markii uu ciraaq tegay riwaayatuhu can ilciraaqiyiin waraaba ku jira, oo dacfi iyo waxbaa la geliyaa jarxi muqayadaa ku dhacay. binaan calaa dalikay uga tageen riwaayada macmar can thaabit bukhaari iyo muslim. xaakim marka waa ku laasiminaa eega isagoo ka fiirinaya kanna bukhaari iyo muslim waa u wariyey, kanna waa u wariyey, laakiin shardigooda ma qabanayaa oo labadooda oo iska warinaya ma soo saareen ma fiirinaya isagana. Xadiidka marka Bukhaari wuu wariyey min dariiqi Xamaad ibni Zayd can Thaabit, Macmar waaba ka leexday dariiqiisoo min dariiqi Xamaad can Thaabit. Dayib, mana ku jirta marka walaysa fiihi dikru lbukaa, marka maxalu shaahidka imaam aada xadiidkan riwaayada Bukhaari, riwaayada Xamaad, Xamaad ibnu Zayd can Thaabit, waxaa ka maqan marka ooyinta, ooyin laguma sheegin. Hadda tarjamaduna hadda ooyinta u tarjam ayaan ku jirnaa hadda. Albukaa cala baabu fi lbukaai cala lmayit, say laftiisa marka Nasaa'i riwaayada Xamaad ma soo qaadan, middaan Macmar waxaa u geeyey bukaagaa la galay marka ooyinta xadiidkeeda isaga sheegay. Ayib, laakiin Isxaaq ibnu Raahuya wariyey musnadkiisa sida lagu sheegay min dariiqi Sulaymaan bni Xarbin can Xamaadin wa fiihi dikru lbukaana ay ku jirto. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو يزيد الجرمي البصري قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحد أيا لدلي قال وحوير فجعلت أكشف عن وجهي وأبكي حنقذ قالين وجهي سفيدة يؤين والناس ضدكنا ينهوني أيقريبا إن وجهي فيدة ورسول الله صلى يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم لا ينهاني اونن يغريبين. وجعلت عمتي ايددي وحي غدغش تبكيه اني اوينيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكيه اوين، ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعتموه. حديثان هذا مركه اوينتي بنانشديده انت بدن لا قادنا. markuu ka baxay buu haddana wuxuu galay baabu nahyi can ilbukaa'i cala almayit, iska reebidda layska reebay meydka in loo ooyo. Middaasna de midda layska reebayna waa midda niyaaxada oo codka uu la socdo, tan la ogolaadayna waa ilinta caadiga. Wabihi qaala akhbaranaa cutbata bnu cabdillaahi bni cutbata huwa abu cabdillaahi almarwaziyu saduuqun qaala qara'tu calaa maalikin عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وهو عتيك بن الحارث كان جد عبد الله بن عبد الله وأبو أمه هو يدي سابه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ويمد يعود عبد الله بن ثابت سوى صوب وقنعي فوجده حوهلي أو أركي قد غلب سوى لقات كاذي أي غلبه الموت قيرده يضعي كات كاتي فصاح به وأقيليه فلم يجبه ما أجيب فاسترجع وإنا لله يستي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إنا لله وإنا إليه راجعون أيوه وقال وحاوير غلبنا عليك أبا الربيع وأن لوغا كات كاتي وير أبا الربيع يا أبا الربيع فصحنا النساء هوانك باقيليي وبكينا وين أوين فصحنا النساء أو فاعلكين النساء ذو نون تان علامة الجمع بفعل كالراعي ولغته أكلون البراغيث فصحنا النساء وبكينا وين أوين فجعل ابن عتيك يسكتهن عبد قلين وامسنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن اسكر داي دعهن اسكر داف فاذا وجب هدي او دنته فاذا وجب يعني اذا مات هدو دنته فلا تبكين باكيه يين اوين مد اويسا ماشي اس مركه وتفريق لغا لغا قادن كرايو اوينت النياحه غلي كرتا وا مركه قفكو اويو برفع صوت او كوية بعد الموت غفك مركو لنتكد اما قبل الموت حموقنا انين انساس او كلاهين دبلهين ويحير فاذا وجب فلا تبكي ان باكيتم شرد قاساك لقلي قالوا حير اذن وما الوجوب يا رسول الله قال الموت وقير ذه قالت ابنته قبلي سيبا وحيتر ان كنت انه شأني كنت وحانها لأرجو ان رجينا ان تكون شهيدا ان اضحاته inaad shahiid ahaataan rajayn ayaan rajaynayay. qad kunta qadayta, waxaad diyaarsatay ood dhammaystiratay jihaasaka, diyaargarowgaagii, qalabkaagii aad ku dagaalami lahayd waa qaadatay, laakiin kuma dhimanin dagaalkii ay leedahay. inaad yani waxaan filayay inaad inta dagaalkii gaarto dagaalanto yani adoo nabiga la jirood ku dhimato marka macrakadii dhexdeeda. Qaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasallam, rasuulku waxau yidhi, fa ina allaha caza wajalla alleh qad owqaca ajrahu calayhi, ajrigiisiibuu riday, korkiisuu ku riday. Yani mar haddii niyadiisii iyo diyaargarowgii wixii uu la yimid, ilaahay ajarkii waa siiyey. calaa qadri niyatihi, niyadiisa qadarkeeda ayuuna ku riday. wamaa tacuduuna ashahaadata, markaabu wuxuu yidhi, shahaadada idinku maxaad ku tirinaysaan? shahiidnimada wax lagu helo, lagu gaaro. qaaluu waxay yidhaahdeen, alqatla fii sabiili illaah, waxaan ku tirinaynaa ilaahay jidkiisoo lagu dhinto, qofka lagu dilo. qaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasallam, waxuu yidhi, ashahaadatu sabcun, shahaadadu waa toddobo. yani xagga ajirka waay, amaa xagga xugunka waa qofka inuu macrakada gaalada ku dhinto bis muslimka. xagga xukunka, xukunka mathalan salaad in lagu tukado, janaaso inaan la dhaqin, iyo kuwayaalkaasoo dhan waxay ku xirnaanayaan macrakada iyada. ashahaadatu sabcun, ayuu yidhi, siwa alqatli, marka laga reebo dilka, fii sabiilillahi, yani dhima fii sabiilillahi, jidka ilaahay dhexdiisa lagu dilo qofka. almadcuunu shahiidun, midka daacuunku uu dilay oo la daacuumeeyey, shahiidun waa shahiid. marka qofkii daacuunka ku dhacay oo safray, shahiid waana. haddii marka uunan sabrin, cizi bnu cabdisalaam iyo culimo badan waa isku qabteen oo waxay leeyihiin, cizi bnu cabdisalaam isaga wuxuu leeyahay, musiibada addoonka ficilkiisa maba ahanba, waxa qofka uu thawaab ku helana addoonka camalkiisa waay. haddii marka sabar uunan la jirin, waxba ajar ma la helaayo, laan maba camal falin qofkii. haddii laakiin musiibada keligeed la xisaabo, ee qofka wuxuunan shaqaysanin, ku camal falin, ayaa wax layskaga siinayay noqonay buu leeyahay. waa laysa lilinsaani ilaa maa sacaana. culimada badankood laakiin waxay leeyihiin, haddii isagu tasakhud iyo wax kale uunan muujinin, musiibada bimujaradi wuquuci lmusiibati calayhi musaab waay, waa la thawaabinaa. baxhi ibnu xajar fatxiga uu ku leeyahayna waa jiraa. cizi bnu cabdisalaamna qawaacid lkubraha ayuu uga hadlay tan, waxyaabaha yani masaa'ibta si caama in dembi dhaaf ay tahay iyo waa hadduu sabar la xiriiro isaga leeyahay. almadcuunu shahiidun, walmabduunu, midka caloosha u dhintay shahiidun waayo isagana, oo ama yacni shubanka ama calool xanuunka. walghariiqu, midka la maasheeyey oo biyaha ku haftay shahiidun weeyaan isaguna. wasaaxibu lhadmi, midka ay wax ku soo dumeen oo dumitaanka u saaxiibka noqdo, dumitaan ku dhintay oo guryo ku soo dumeen, shahiidun waayo, ama geed iyo wax ku soo dumay shahiidun waayo. wasaaxibu dhaati ljambi shahiidun, dhaatu ljambi marka waxa weeyaan nabaro dhinacyada ka soo baxo gudahana yacni hoos u galo oo boogo iyo waxaas ah oo qofka uu u dhinto, ama waxay yidhaahdaan sambabada iyo nabaro iyo ka soo baxo oo qofka markaa ay dhici karta inuu u dhinto. dhaati ljambi marka maradu sallana waa la dhahaa, oo waa un tiibiida, hadda cudurkan hadda tiibiida la yidhaahdo oo kale iska noqonaysaan. ayib, marka waa un cudur labadaa macnaba lagu sheego. wa saaxibu lxaraq, wadaadada hore marka ay oof wareen ay dhihi jireen, oof wareen marka cudur uu yahay aanu aad ma garan karan. wadaatu ljambi oof wareenka, ya nimonia suuragal waay, ha nimonia iyadana waa sambabka, waxa ciriiri noqonayo waxa meelaha ay maraayaan hawada iyo yaa wax noqonaya marka qofka hawadiiya ku xirmayso, saas waa uu ku dhimanaa. ayib, wa saaxibu lxaraqi, gubniinka saaxibkiisa, yani qofka gubtaana shahiidun waay, walmar'atu haweeneyda tamuutu dhimanaysa bijumcin iyadoo wadato, iyadii iyo waa umul raacatay oo iyadii iyo ilmaha ay caloosha ku siida waa isla dhinteen, shahiidun weeyaan iyadana. Marka shahaadadu intaa dhan waa soo gelaysaa. Alimaamu Nawowi xadiidkan waxa uu yidhi saxiixun bilaa khilaafin wain kaana albukhaariyu wa muslimun lam yukharijaahu, xadiidka inkastoo bukhaari iyo muslim aynan soo saarin waa saxiix. Ibnu lqaan isaga fii bayaani lwahm waliyahaam wuxuu ku yidhi gayru saxiix, laakiin xadiidka duruq badan buu ku yimid waana saxiix. Jaabir ibnu catiik ayaan maalig lagu mutaabacaynin. khabarkii geeridooda loogu soo sheegay, jalasa rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam, nabiga waa fariistay, yucrafu fiihi alxusnu, isagoo murug laga garanayo. Qofka marka hadday murug iyo wax ku dhacaan dhowr saacad ama maalin waa u fariisan karaa, bixitaanka intuu iska daayo wuu u fariisan karaa. Wa ana anduru, anigana aan fiirinayo, min siiri lbaabi, iridda baqbaqeeda, meeshay ka jeexjeexantahay. Fajaahu rajulun, nin baa u yimid marka, faqaala waxau yihi ina nisaa jacfarin yabkiina, jacfar haweenkiisii way ooynayaan. Faqaala rasuulullahi sal allahu slam, indaliq tag, fanhahunna, ka soo reeb. Fandalaqa waa tegey, uma jaa waa yimid, faqaala qad nahaytuhunna, waa ka reebay, qad nahaytuhunna, waan ka reebay, yani fa aabayna an yantahiina, inay ka reebtoonaadaan waa diideen. faqaala ndaliq tag fanhahunna, fandalaqa waa tegey, uma jaa faqaala qad nahaytuhunna fa abayna an yantahiina, qaala fandaliq tag faxthu fii afwaahihinna turaab, afkooda ciid ku hoobi oo ku shub. faqaalat caaishatu, caaisha waxay tiri, faqultu, waxaan idhi, arqama allaahu anfa alabcadi, war midkan wanaagga iyo khayrka ka fogaanshaha badanow, yacni ilaahay sankaaga ha carreeyo. habaar marka ulama qasdaysa iyadan carabka waxyaabaha u bartay, innaka adiga wallaahi baan ku dhaartay, maa tarakta rasuulallahi sal allahu slam, nebigiina kama tegin, wamaa anta bifaacilin, mid wax samaynayana ma tihid. maantana waa baxay, waa soo laabanay, waxna ma qabanaysid, rasuulkiina yacni kama aadan tegin oo iskama dhaafin si uu kaaga nasto. wax un qabay ka wadaa marka. marka baabka dambaa khilaafka ku jira iyo caaisha waxay ka dhihi jirtay iyo macnaha laga wado waa loo cadaabayaa iyo baabka dambaan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala. meeshan marka muxamed ibnu siriin, samaacu muxamed ibni siriin min cimraan bni xusayn waa laysku khilaafay. muslim laakiin waxaa ku sugan riwaayo uu caddaynayo inuu taxdiid 218 xadiidka raqamkiisu uu yahay oo waxaa la arkay marka xadathanii cimraan mar haddii sidaa ay timid mudallisna uunan ahayn waa la aqbalaa marka inuu wax ka maqlay waxaana sugay imaam axmed iyo ibnu maciin ayib هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه